خالد صاحب جامعہ شفیع لاہور کے مفتی ہیں بہت بڑے, وہ خواجہ صاحب کو لکھ رہے ہیں, خواجہ حسیز حسن مسعود رحمۃ اللہ کو, شیخ کے عاشق تھے, کہ حضرت مجھے ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ تعلق محلہ نصیب ہو جائے. بھائی کتنی بڑی دولت ہے تعلق محلہ, اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے. خواجہ صاحب جواب لکھتے ہیں, بغیر شیخ کے سامنے اپنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملا کرتا. نے مفتی جمیل صاحب کو لکھا رحمۃ اللہ علیہ کو, پیشے مرشد ذلیل ہو جاؤ, متبع بے دلیل ہو جاؤ, پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. ذلیل ہونے کے مراد عزت کو لگا کے دعوے پہ کہ میں بد نظری کرتا ہوں, ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہوں, ابھی تک غصے کا مریض ہوں, یہ بتانا چاہیے. شیخ کوئی ناراض تھوڑی ہوگا, ہاں کہہ سکتا ہے ابھی تک نفسی غلام بنے ہو, اتنا عرصہ ہو گیا سب, یہ کہہ سکتا ہے, اس سے ناراضگی کی بات نہیں ہے. خط لکھ کے اصلاح کروائے, پیشے مرشد ذلیل ہو جاؤ, متبع بے دلیل ہو جاؤ, دلیل مت مانگو, بس جیسے شیخ کہہ رہے ہیں ویسے کرو. ماشاءاللہ شریعت سنت والا شیخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نا. جی جی بالکل, پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. ایک صاحب نے کہا حضرت, حضرت خواجہ صاحب سے, جو دولت آپ نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ سے پائی ہے مجھے دے دیجئے. تو فرمایا, میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت ہوں, میں میری مفت کی نہیں. میں فرمایا, دولت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی, پہلے رگڑے کھاؤ, نفس کو مٹاؤ, پھر دل دل بنے گا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. ماشاء اللہ فرماتے ہیں حضرت ثانی رحمۃ اللہ, واقعی یہ بات صحیح ہے, آپ غور سنیے گا. اللہ تعالیٰ کا تعلق اگر آسانی سے مل جاتا تو لوگ آسانی سے بیچ بھی دیتے, دنیا کے عوض بک جاتے, اس لیے اللہ کا تعلق مجاہدات سے ملتا ہے, مجاہدات کرا کے ملتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ان کو اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں. جو نعمت مشقت سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, لیکن مشقت کا انعام بھی تو عظیم ہے, پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد, تو راحت بھی کیا انتہائی نہیں ہوگی. سبحان اللہ, راحت قبر میں جا کے ملے گی, مزے ملیں گے, دنیا میں ملنا شروع ہوتی ہے, جوانی میں رگڑائی ہوتی ہے, بڑھاپے میں مزے آتے ہیں. جس قلب میں خدا آتا ہے, مگر مزے سے مراد دل میں مزے آتے ہیں, ورنہ مجاہدات تو آخری سانس تک ہی رہتے ہیں. جس قلب میں اللہ آتا ہے ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتی ہے, سلطنت اور تخت و تاج نگاہوں سے گر جاتے ہیں. یہ ہمیں بھی مل سکتی ہے چیز, نفس کو مٹائیں, اچھے اخلاق رکھیں, منہ سکوڑ کے مت بیٹھیں نا, اور خوشی کا اظہار کریں. ماشاء اللہ آج کا بہت فائدہ ہوا, ماشاء اللہ مجھے آپ سے اللہ کی محبت ہے, بیوی ہے, کھانا اچھا بنایا, تو ایسے منہ پلا کے تھوڑی بیٹھ رہا. ماشاء اللہ آج تو دال میں آپ نے خوب تڑکا لگایا, ماشاء اللہ انڈا بھی خوب بنانا فلیور کا بنایا ہے. کچھ بولنا بھی چاہیے, زبان لگا دی ہے اس کو, جائز بولنا چاہیے. والد صاحب کی مکھن لگائیں, والدین جن کی شادی نہیں والدین کو مکھن لگائیں. تو شمس الدین تبریزی کی چند دن کی صحبت کے بعد مولانا رومی پر اللہ نے علوم کے دریا کھول دیے. اہل اللہ کی صحبت اور خدمت اور تربیت کی برکت سے جو عالم اللہ والا ہو جاتا ہے اس کے علم میں اور غیر تربیت یافتہ عالم کے علم میں کیا فرق ہوتا ہے, اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ دیا کرتے تھے. ایک حوض کھودیں, اس میں پانی بھر دیں, پانی نکالنا شروع کر دیجئے, کب تک چلے گا, آخر ایک دن ختم ہو جائے گا. اور اگر اتنی کھدائی کی جائے کہ سوتا جاری ہو جائے, نہر جاری ہو جائے, زمین کے نیچے سے پانی نکل آئے, تو اس حوض کا پانی ختم نہیں ہوگا. یہ مثال ہے ان اللہ والوں کے علم کی جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے, گناہوں سے بچنے سے, ذکر اور فکر کے دوام سے. ماشاءاللہ, تو ذکر کا اہتمام سب نئے دوست کر کے مجھے اطلاع بھی کریں, اتنی دفعہ کہا ہے اطلاع نہیں کرتے. پانچ چاروں تسبیحات ہیں, مناجات مقبول ہے, ذکر اور تلاوت ہے, اور فکر بھی کریں صبح شام, تھوڑا مراقبہ کر لیں. ٹھیک, ایک منٹ سے بھی کم کا ہے. اے کمال, تیرا جنازہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے, اور اب سب تیرا جنازہ ہو رہا ہے, بس اللہ ہوگا. اور پھر دوسرا یہ کہ میں قبر میں لٹا دیا گیا ہوں, ہلکا سا, بس زیادہ ذہن پہ زور نہیں دینا, اور سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اب کوئی کام آئے گا, صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے, بیٹری چارج رہے گی. حدیث شریف میں آتے ہیں, موت کو کثرت سے یاد کرو, اس کی بہت ساری فضیلت ہے. سیرا جو ہے کثرت سے قبرستان جایا کرو, یہ سمے آخرت کی یاد دلائے گی. اگر شیخ نہیں ہے تو نو نمبر قبرستان ہے نا, وہاں جائیں, میں وہاں کسی عورت کو مت دیکھیے گا. میں بھی جاتا تھا جب چھ نمبر میں رہتا تھا, کسی کو بتاتا نہیں تھا, چپکے سے کوئی سامان لینے گیا تو قبرستان چلا گیا, تھوڑی دیر گیا قبرستان جا کے, سب چلے گئے دنیا سے. ذکر و فکر کے دوام سے اور اللہ والوں کی صحبت سے اور جو ہے ذکر اللہ کے دوام سے اور تفکر فی خلق اللہ سے عطا ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں بھئی یہ زمین و آسمان کا کیا مقصد ہے, ان کا پیدا کرنے والا کون ہے, اس کا ہم پر کیا حق ہے. یہ نہیں کہ بس کھاؤ پیو اور مست رہو, اس کی برکت سے اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم عطا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا, جیسے پانی کا سوتا جس سے ہمیشہ پانی نکلتا رہتا ہے. پیچھے چلے ہوں آرام سے لیٹ جاؤ. فرماتے ہیں دو کتابیں جو پڑھ لے گا وہ اللہ کے عشق و محبت کی دولت پا جائے گا, ایک مثنوی مولا روم, ایک دوسری گلزار ابراہیم. یہ اللہ کی تڑپ پیدا کرنے والی کتابیں ہیں. دوستوں آج کل مثنوی پڑھنا تو مشکل ہے. میری شرح جو معارف مثنوی کے نام سے اکابر نے پسند کی ہے, اور گلزار ابراہیم بھی منگوا لیجیے, اشعار ہیں. میں نے ابھی حرم میں اس کے چند اشعار پیش کیے. میں نے عرض کیا تھا پل پر اللہ کے فضل کا جب پل پر جب اللہ کا فضل ہو جائے گا تب یہ کعبہ کعبہ معلوم ہوگا. تو فرمائیے میرا بھی رات اور حضرت کے ساتھ سفر کا اگلے مہینے, جبھی میں اس مہینے آ گیا 3 مہینے دن کے لیے, اگلے مہینے تو میں وہاں پر ہوں گا. ارادہ ہے عمرے کے سفر میں انشاءاللہ. اللہ سے مانگ سکتے ہیں, اگر پیسے کسی پاس نہیں تو اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے ساتھ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے جہاز میں. پل پر اللہ کا فضل جب ہو جائے گا تب یہ کعبہ و کعبہ معلوم ہوگا. گھر کی محبت جب ہوتی ہے جب گھر والے سے محبت ہو. جن لوگوں نے اہل اللہ سے اللہ کی محبت سیکھ لی ان کو ہی کعبے کی محبت معلوم ہوتی ہے, ورنہ بہت سے لوگ جوش میں ہجرت کر کے آ گئے کہنے کا وہ گھر کے قریب ہے, لیکن گھر کے قریب کیا ہوئے, ریال کے قریب ہو گئے. وہاں ریال ملتے ہیں نا, مزہ آتا ہے وہاں پر ریال سے مزے کر رہے ہیں. مولانا محمد احمد صاحب کا شعر ہے, کسی کو آ فریب کمال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکر معال نے مارا. یعنی انجام کے اعتبار میں اللہ والوں کو یہی غم ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوگا میرا, یہ سب بیان وغیرہ اس کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے. ماشاء اللہ. تو حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے اس میں ترمیم کر دی, کسی کو آ فریب کمال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکر ریال نے مارا. یہ کھول لو شیشہ, دیکھیے کھول گر رہے ہیں. تو گلزار ابراہیم کے اشعار بہت عجیب ہیں. فرماتے ہیں کعبے میں پیدا کرے زندگی کو, ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا, اس کی ماں طواف کر رہی تھی حالت طواف میں پیدا ہوا. فرماتے ہیں کعبے میں پیدا کرے زندگی کو, لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ, لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ ہوں, زوجہ فرعون ہو اے طاہرہ. سبحان اللہ, فرعون کیسا خطرناک, اس کی اہلیہ طاہرہ ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوگا جنت میں. زادہ آذر خلیل اللہ ہو اور کنا نوح کا گمراہ ہو, نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہو. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر, غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, فہم سے بالا خدائی ہے تیری, عقل سے بڑھ کر خدائی ہے تیری. گلزار ابراہیم کے اشعار ہیں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ بلا وجہ تھوڑی فرمایا تھا اس کو پڑھو, واقعی اس کے پڑھنے سے معرفت بڑھتی ہے. ہونا کوئی محالات میں سے نہیں ہے, ولایت محالات میں سے نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتے ہم اللہ والے. ماشاء اللہ داڑھی تو سب میں رکھی ہوئی, ٹکنے کھولے ہیں, کرتا پہنا ہوا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے. ولایت تو بہت ہی آسان ہے. ولایت دو جز سے بنتی ہے, ایک ایمان دوسرا تقوا. آدھی ولایت تو سب کو حاصل ہی ہے, ایمان تو الحمدللہ حاصل ہے, بس تقوا کا اعلیٰ مقام اور حاصل ہو جائے اسی کا نام ولایت ہے. یہ نیند وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, یہاں کے مقیمین کو اچھی طرح سو کے آنا چاہیے جب شیخ کے ساتھ. شیخ بھی تو گھر سے نکلا ہوا ہے, بات ہی الگ ہے. ہمیں تو کامیابی چاہیے بس, تو اگر خاتمہ اچھا ہو جائے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. پڑھو گے تو نہیں انشاءاللہ. فرما رہے ہیں اللہ والا کیسے بنیں گے, کسی صاحب نسبت سے تعلق قائم کر لیں. ہاں صاحب نسبت نہیں ہے تو جو صاحب نسبت سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے میرا تعلق 3 صاحب نسبت سے, 2 سے رہا, تیسرے سے ابھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب نسبت بنا دیں, ان کے غلاموں سے تعلق رکھ لیں. اگر اس کی صحبت میسر ہو تو کیا ہی کہنا, حضرت والا کیا لکھ رہے ہیں. صحبت میسر ہو جائے تو کیا ہی کہنا, ورنہ اصلاحی مکاتبت کی جائے. اور اس زمانے کے لحاظ سے پہلے خط لکھتے تھے, بڑے ایک ایک مہینے میں پہنچتے تھے. میسج کر دو بھائی, سب کو اجازت دی ہے. پہلے تو میں نے پابندی لگا دی تھی, اب سب کو اجازت دی ہے, میسج کر دیں, فون کر دیں, پیکج کرا لیں. سپر کارڈ 500 والا 250 والا آ گیا آج کل. یہ تو آپ پکڑ لیں نا, سارا لوڈ اس پہ ڈالیں. اب یہ بات عجیب ہے, شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا قول نقل کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے. روس میں ایک خاص چڑیا ہے, وہ ہندوستان پاکستان میں سے آتی ہے, میں آتی ہے, آنے سے پہلے روس کے پہاڑوں میں انڈے دے کر آتی ہے, پھر یہاں سے اپنی توجہ سے وہ انڈوں کو گرماتی ہے, جب واپس جاتی ہے دیکھتی ہے اس کی توجہ ہی گرمی سے بچے پیدا ہو چکے ہیں. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی فرماتے ہیں, جب چڑیوں کی توجہ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے تو اللہ والوں کی روحوں میں کیا بات ہوگی, لہٰذا اہل اللہ کی صحبت میسر نہ ہو تو خط و کتابت سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے, ان کی توجہ اور دعا میں اللہ نے خاص اثر رکھا ہے. حضرت کچھ توجہ ڈال دیجیے, اللہ والے تو مٹاتے ہیں, فرمایا بھائی بڑے توجہ تو بڑوں کا کام ہے, ہم دعا کر دیتے ہیں جو کہ سنت ہے. توجہ سے بڑا مقام دعا کر دیتے ہیں جو کہ سنت ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک صاحب نسبت بزرگ تھے, حالت جز میں اللہ کے حضور میں مراقبے میں بیٹھے تھے, اچانک آنکھ کھل گئی, ایک کتا گزر رہا تھا, اس پر نگاہ پڑ گئی, فرمایا جہاں جہاں وہ کتا جاتا تھا سب کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے, پھر ہنس کر فرمایا شیخ الکلاب ہو گیا ظالم. جب اللہ والوں کی نظر کا جانوروں پر ہی اثر ہے تو میرے دوستوں کیا کہوں کہ انسانوں پر ان کی نگاہ کا کیا اثر ہوتا ہوگا. سبحان اللہ, کی صحبت مگر صرف صحبت ہی کافی نہیں, مجاہدہ بھی ضروری ہے. والذین جاہدوا فینا, پہلے مجاہدہ جس سے نفس کی پھوسی چھوٹے اور جذب اخلاق اولیاء کی صلاحیت پیدا ہو, جس ولی اللہ سے جس کو نسبت ہو اس کے اخلاق کو جذب کرنے کی صلاحیت مجاہدے سے پیدا ہوتی ہے. تو مجاہدہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ کا اہتمام اور بدنگاہی, بدگمانی, غیبت جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش, اور مغلوب ہو رہا ہو تو شیخ کو اس کی اطلاع. غیبت سے ہم سب لوگ کتنا بچتے ہیں, بیوی کے ساتھ لگے ہوئے, اپنے کاروبار دوستوں کے ساتھ, اپنے جہاں بھی رہتے ہیں نوکری وغیرہ, ان میں غیبت ہو رہی ہے. غیبت والا کلی دادا شیخ کا میرے شاہ مولانا شاہ عبد المتین صاحب دارو قاسم علی کا بیان تھا نا, وہاں جمعرات والے بیان میں فرمایا تھے کہ لوگ صرف یہ بولتے ہیں بد نظری سے بچو, بد نظری سے بچ کے باقی سب گناہ کرتے رہو, ایسے تھوڑی, جو ایک بھی گناہ ملوث رہے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی. ہمت کریں, زبان کو کنٹرول کریں, اسی کے ساتھ غیبت میں شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے, غیبت کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا, ایسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. سن رہے ہو قاری صاحب؟ ماشاء اللہ. ہاں, اگر چھوٹ نہیں رہی, کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا, تو شیخ سے اصلاح کروائے. اور اسی طرح صبح ہمارے حضرت فرما رہے تھے, شیخ کے صرف دو کام کر لے, اطلاع اور اتباع. شیخ کو اطلاع کرے اپنے حالات کی, جو بتایا اس کی اتباع کرے, پھر جو شیخ نے بتایا اس کی کتنی اتباع کی وہ دوبارہ اطلاع کرے, یہ چلتا رہے مرتے دم تک, یہ حال اطلاع اور اتباع ہے نا, اس سے آسانی ہو جائے گی, بہت راستہ اللہ کا آسان ہو جاتا ہے, مشکل نہیں. ہم نے اطلاع نہیں کرتے شیخ کو, اطلاع کریں, شرمانے کی کیا بات ہے بھائی, میں کوئی کھا جاؤں گا. میں صرف زیادہ نہیں, صرف 40 دن کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کی نیت سے کوئی رہ لے تو کام بن جائے گا, مگر افسوس طلب ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, یا دفتر سے چھٹی نہیں ملتی, لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے تم کو کینسر ہے, تم کو مری شملہ پہاڑی پر جانا پڑے گا, فوراً چلے جائیں گے, چاہے بیوی کا زیور بیچنا پڑے تب چھٹی بھی مل جائے گی, لیکن افسوس آخرت بنانے کے لیے اور صاحب نسبت ہونے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طلب اور پیاس اور محبت شدیدہ جیسی ہونی چاہیے ہمارے دل میں نہیں ہے, ورنہ دیکھیے دنیائی محبت میں مجنو پاگل بنا پھرتا تھا, لیلا کے مرنے کی خبر سن کر اور پاگل ہو گیا, قبرستان گیا تو ہر مٹی کو سونگ رہا تھا. محرومی فرماتے ہیں جب لیلا کی قبر پر گیا ظالم نے مٹی سونگ کر بتا دیا کہ لیلا یہاں دفن ہے, ہم چوں مجنو بو کنم ہر خاک راہ, خاک لیلا را بیا بم بے خطا. محرومی فرماتے ہیں مجنو کی طرح میں بھی ہر خاک کو سونگتا ہوں, جیسے اس نے مٹی کو سونگ کر بتا دیا تھا یہاں لیلا ہے, میں بھی ہر مٹی کو سونگتا ہوں, جس جسم کے اندر اس کے قلب میں اللہ ہوتا ہے تو میں خوشبو سے پتہ پا لیتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت صحیح فرما دیں. محرومی فرماتے ہیں ان سے یہ سب چیزیں لے لیں آپ آرام سے. ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں یمن سے 150-200 میل کے فاصلے پر صحابہ سے فرمایا ٹھہر جاؤ, انی لاجد نفس الرحمانی من جانب الیمنی, میں یمن سے اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں. یہ حضرت اویس قنی رحمۃ اللہ کی خوشبو تھی جن کا دل اللہ اور رسول کی محبت میں جل رہا تھا. پہلے اول تو یہ زمانہ ڈانٹنے کا ہے ہی نہیں, تو آپ مت ڈانٹا کریں, مجھ سے فرمایا. فرمایا اگر ڈانٹنا بھی ہے تو کبھی کبھار ہوتا ہے مرید بہت زیادہ کمینہ پن کر دیتا ہے, تو ایسا سمجھے کہ میں جیسے بادشاہ کے بیٹے شہزادے کو ڈانٹ رہا ہوں, تو کس طرح ڈانٹے گا؟ بادشاہ پہ بھی نظر ہوگی کہیں ہے غلط, ایسا تو نہیں ڈانٹ دوں کہ بادشاہ مجھے پکڑ کر. اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کی اصلاح کی نیت سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے, سامنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے, سامنے والا جو مرید ہے دوست ہے, اللہ کے لیے اصلاح کے لیے ڈانٹنا بھی ضروری ہے, ورنہ اصلاح کیسے ہوگی؟ شیخ کی ڈانٹ سے جس کے دل میں کینہ آ جائے اس کو مناسبت ہی نہیں, کینہ کیوں آتا ہے؟ اب یہ عجیب دو پیج ہیں, عجیب اور غریب ہیں, کچھ کھا لیں پہلے, ختم کریں علاج الغضب. ایک دفعہ سے کام نہیں بنے گا, یعنی غصے کے وہ حدیثیں یاد آ جائیں, اتنا پڑھیں. اہل اللہ کی باتوں کے صدقے میرا طبیعت صحیح فرما دی. ماشاءاللہ.